भाई और दो दुकान बढ़ानी पड़ेगी, दूसरे हिसाब से मूलधन में पूंजी को बढ़ाते जाओ, एक हिस्सा मूलधन को बढ़ाने के लिए जाएगा, एक हिस्सा पत्नी के नाम पर, एक हिस्सा बच्चों के भविष्य के लिए, विवाह आदि, हर विद्या विवाह आदि के लिए, चार गया, एक हिस्सा गया राजा, एक हिस्सा गया आपका मूलधन पूंजी बढ़ाने, एक हिस्सा पत्नी की सुरक्षा, एक हिस्सा बच्चों का भविष्य, एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए, एक हिस्सा दान में जाएगा, छह हिस्सा बताया गया। और आपातकालीन धन को भी जरूरी स्वयं के आपातकाल के लिए ही प्रयोग करें। आपके इष्ट मित्र आदियों को आपातकाल आ गया, आपके बंधु बांधव में कोई आपातकाल, कोई बीमार हो गया, सीरियस अटैक हो गया, गरीब उसके अस्पताल पैसा नहीं है, आपके कर्तव्य की जो आपातकालीन पूंजी उस पूजा खर्च उनको देगा 20,000 जो भी, ताकि उसका हार्ट का ऑपरेशन हो जाए, वो जो भी हो जाए होना, इसके लिए आपातकालीन धनराशि अलग, जरूरत पड़ जाए देश में मांग सकती है आपातकालीन धन। अरे मुझे बाढ़ आ गया, नाश हो गया, भूकंप हो गया, राजा घोषणा करता है भाई यथाशक्ति आप लोग प्रदान करें, जहाँ आपके आपातकालीन धनराशि में से कुछ हिस्सा आप राजकोष है दोबारा दीजिए अलग से, ये इसीलिए वो आपातकालीन जो आपदा ही है उसी के लिए अलग से, जो नित्य देते राजा अंश अलग, ये तत्काल के लिए अलग रहेगा, इस प्रकार से उसके लिए भी अलग अंश माना गया। इन छह भाव विभक्त करके ही लाभ की व्यवस्था के बारे में, आए नहीं लाभ की व्यवस्था के बारे में कथन किया गया। तदनुसार बस ये मेरा कर्तव्य है, ये छह भाग कर दिया, उनको तत्त्व भागों में विनियोग करता है। अतः जो छठा अंश है जो कुल लाभ में से, उसका जो एक हिस्सा जो दान का है वह दातव्य है, वो मैं दूंगा, जो मान करके दिए जा रहा है वह दान सात्विक दान है। दियते अनुभकारिणी, और दे रहा है किसके लिए दातव्य थी, अनुभकारिणी, ये मान के नहीं, ये मेरा बाद उपकार करेगा, आज मैं इसको दान दे रहा हूँ तो कल एक दिन मेरे काम में आएगा, इसलिए मैं इनको दूं दान में, वो दान दान नहीं माना जाएगा। प्रत्युपकार के लिए दिया और रजोगुणी है वो, प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना जो दिया जाता है दान, वो जो है अनुपकारी को दिया गया दान है। देशे काले च पात्रे च, देशे काले और पात्रे, यद दियते दानम तत् सात्विकम दानम स्मृतम, श्रुति स्मृतियों में उसे सात्विक दान माना गया। किस देश में, किस काल में, किस प्रकार के व्यक्ति को दान देना चाहिए, ये सब श्रुति स्मृति व्यवस्था दी गई है। यानी कि जहाँ तहाँ दे दिया, जिसकी समय में दे दिया, आज जिस किसी व्यक्ति को दे दिया, वो दान सात्विक दान नहीं है। देश दे विचार करना पड़ेगा, काल के विचार भी करो, तब देश में भी हरिद्वार में आया, ठीक है अच्छा देश में आयो, दान देने देने योग्य देश है हरिद्वार, ऋषिकेश भैया ने, लेकिन काल भी विचार करो कौन सी काल में दिया जाए, और तीसरा ये भी विचार करके दो भाई ये योग्य पात्र को हम दे रहे हैं कि अपात्र को दे रहे हैं, कुपात्र को दे रहे हैं, अपात्र कुपात्र सुपात्र का विचार करना पड़ेगा तब देना चाहिए। ज्यादातर जितने लोग देते हैं आश्रमों में इसलिए देते हैं, जब हम कभी आएंगे हमको कमरा खुल के रखेगा, ऐसे ही लोग देते हैं प्रत्युपकार की अपेक्षा करके, अनुपकारी नहीं, नहीं। तो इसलिए कहते उस तरह के दान को सात्विक नहीं माना जाता है। दातव्यम इत्यम मन कृत्वा ये दानम दियते, दातव्यम ऐसा मन में निश्चय करके जो दान दिया जा रहा है अनुपकारिणी, कसमें दिए दे अनुपकारिणी, प्रत्युपकार असमर्थाया, प्रत्युपकार असमर्थाया, समर्थाया बारे अपेक्षा दिए, समर्थ भी क्यों ना हो, ये नहीं कि आप असमर्थ हो ही दे, इसका तात्पर्य नहीं है, आप प्रत्युपकार करने के सामर्थ्य वाले को भी दीजिए, किंतु प्रत्युपकार की अपेक्षा मत रखिए। इसलिए देते तो ये नहीं देखना हमें ये प्रत्युपकार करने में सामर्थ्यवान है या असामर्थ्य वाला है, इसका विचार की बिना ही देना, अर्थात प्रत्युपकार करने असमर्थाय समर्थायापी निरपेक्ष निरपेक्ष कर देता है। देशे मैंने पुण्य देशे कुरुक्षेत्र आ जाओ, काले च संक्रांति आ जाओ, काल भी देखो दान पुण्य का काल आया नहीं, कौन सी तिथि में देना, रक्ता तिथि में दे दिया खाली हाथ हो जाओगे, दान भी गया मूल भी सब कुछ चौपट हो जाएगा, देखना चाहिए ना कौन सी तिथि में देना है, पुण्य काल भी देखो पंचांग में छपा रहता है, ये पुण्य काल अमुक अमुक समय तक पुण्य काल है, दान पुण्य दान पुण्य के लिए स्नान आदि के लिए दिखा रहे ना अलग अलग, स्नान के लिए दिन है, दान के लिए अमुक दिन है, अलग अलग दिखा, उनको जान के समझ, इसलिए पहले हर आदमी जो जानता था आज कोई नहीं जानता, ये समस्या हो गया, इधर अज्ञान पूर्वक दान हो जा रहे हैं, पहले तो देशे काले सोच समझ करके देते थे इसलिए लोग, तो देशे पुण्य कुरुक्षेत्र आदो काले संक्रांति आदो पात्र षडंग वेद तारक इत्यादि, षडंग से युक्त वेद का भी ज्ञान रखने वाला ऐसे विद्वान ज्ञानी पुरुष को देना महापुण्य है। और जहां दान दे दिया वो नहीं सात्विक दान नहीं माना जाए, ये पात्र को समझना है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, नित्य गायत्री जप आदि करता है, ये नहीं कि बस आपने दिया ओले के पीके सो गया, ऐसा आदमी को क्या दोगे, फायदा क्या देने का, ऐसे ब्राह्मण को देने से कोई मतलब नहीं। आपने दिया और उसको ले जाकर वेश्या को दे दी और उसके साथ रात्रि सो रहा है, क्या दिया, तो दान थोड़ी है, तो सात्विक दान नहीं। इसे सब देखना पड़ता है, आज आश्रम को महात्मा को किसी को भी देने ये सब सोच समझ के देना पड़ेगा, उसका चरित्र का चिंतन समझना पड़ेगा, भाई कैसा महात्मा है, कोई इनके पास देवियां है या नहीं, छेलियां है या नहीं, बर्बाद तो नहीं हो रहा है, सारा धन बर्बादी में लगा रहा है तो क्या फायदा उसको देने का, अरे धर्म का कार्य में लगावे तो ठीक है, अरे ग्रंथ खरीदने में लगा रहा है तो ठीक है, दो वहां पे क्या दिक्कत, छात्र को तो खरीद रहा, छात्र सुरक्षा सुरक्षित कर रहा है, 10 आदमी उस पुस्तक को पढ़ेंगे लाभ होगा, तो ऐसे जगह देना सार्थक दान है, सब देखना पड़ता है। कहते इसे षडंग विद्वेल पार रहा भाषिकार, ऐसा आदमी को पता है मिलना है मुश्किल आज के जमाने में, षडंग विद पूरे षडंगों को जानने वाला, निराकरण अन्याय वो सब छंद है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, सबको जानने वाला आदमी चाहिए हमें, और वेदों के पार को जानने वाला अर्थात पूर्ण वेदांति पक्का पक्का वेदांति को ही देना चाहिए, ऐसा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हो, श्रेष्ठ गोत्रोत्पन्न भी हो, सब देखना पड़ेगा तब देना है। इत्यादो यद्यते तद्दानम सात्विक स्मृतम, उस दान को सात्विक स्मरण कर गया, ये श्रुति स्मृतियों ने ऐसा कथन किया है। कहीं कहीं का स्मृतियों को भी दिए टीका कर लवन एक श्लोक इधर उधर का उसको देख लीजिए। और यत् प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् राजसम् उदारहतम्, यत् प्रत्युपकारार्थम जो प्रत्युपकार की अपेक्षा करके दे रहा है, ये कभी न कभी समय पर मेरे को देगा, मदद करेगा, ऐसी अपेक्षा करके जो दान देता है वह दान राजस दान है, अतः फल की कामना करके दे रहा है। करते हैं लोग बच्चों का सर पर घुमा दिया, इसका सब रोग ताक जो है बुद्धि बराबर, इसकी जो मूड बुद्धि सब कुछ महात्मा में जाए, तो खोपड़ी पर घुमा करके उतार करके उसको दे दे, तो माँ का बर्बाद हो जाए और ये आबाद हो जाए, ये कामना लेके कर फल को उद्देश्य करके, और स्वर्गादि उद्देश्य भी करते हो तो अच्छा है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये तो सबसे खराब हमने देखा, उतार करके देते करते कि नहीं, हमने देखा होगा कहीं नहीं देखा, अरे दुनिया घूमो थोड़ा देखो, परीक्षा लोग दान का अनुचर निर्वेदम माया, तब दान लेने से भी आपको जो है ना वैराग्य हो जाए, दान लेने का भी वैराग्य होना जरूरी है, नहीं तो लेते ही रह जाओगे दुनिया से फालतू का, सब दो नंबर तीन नंबर भी पैसा आने लग जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, इसे दान लेने के लिए भी सोच समझ के लेना चाहिए, उसे भी वैराग्य के साथ करना पड़ेगा, उसे भी सोच समझ के देख के लेना है, इसे क्यों फल को उद्देश्य करके लोग देते हैं, कैसा फल को उद्देश्य करके दे रहा है ये सोच समझ के लेना है। दिए तेज प्रतिष्ठन तदाह इतना है नहीं, क्लेश से युक्त कर कर रहा, खेत से युक्त कर, खींच के देना, हिंदी भाषा में क्या होते हैं, खींच के दे रहा है, देना है एवं उसमें भी खींच खींच के दू न दू दू न दू, बड़ी रोते रोते रोते रोते जो है 5 रुपए थमा दिया, वो जो है वो बहुत ही खराब है, उत्तर उत्तर खराबी को बता रहे, प्रत्युपकार की अपेक्षा की है, वो जो क्या उपकार करे ना कर बात देखी जाएगी, सरकार कोई चाहता नहीं है, उससे भी ज्यादा खराब हो कि उसको फल को चाह रहा है, उसे भी ज्यादा तो खींच के देने वाला है, रो रो के दे रहा है, वैसे से ना लेना ही ठीक है, मैं तो 50 गया इसे और 5 जोड़ के ले जाता हूँ यहाँ, तेरा देना ना देना बराबर, रो रो के जो देवे, अरे प्रसन्नता से दो, देना है नहीं देना जाओ, यहाँ भी आते हैं ज्योतिष के चक्कर में आते ना, वो कहते कितना दू महाराज, अरे नहीं मारा जाओ, मैं कहता जाओ पूछा कितना दू, हम कहते नहीं नहीं हम लेते नहीं, जाओ यहाँ इनकी बात कर, व्यापार करना है यहाँ कब भगा देता, क्योंकि देने के लिए पूछ रहा है इसका मतलब उसका देने की इच्छा है, श्रद्धा है नहीं देने की, अब ऐसे से लोग तो बर्बाद हो जाओगे, एक बार बहुत जोर से नहीं हम कुछ देना ही चाहते, आप कहो मैंने मैंने क्यों, तो मैं कहूंगा तुम दोगे मेरा कंप्यूटर ठप हो जाएगा, ऐसे क्यों महाराज, मैं तो अपनी श्रद्धा से अपनी इच्छा से तुम दे नहीं रहे हो, हम डिमांड करेंगे 25, मान लो तुम दे नहीं सकोगे, तुम 11 देना अंदर से चाह रहे हो और हमारे मुंह से निकलेगा 25, तब क्या होगा, ये बात तो ठीक है, मैंने इसीलिए आप जाओ कुछ नहीं देना जाओ, नहीं मैंने कहा बहुत मुश्किल से उसने 11 चढ़ाई दिया। मतलब हम समझ गए देखो आदमी कैसा है। अब बात ऐसा करेंगे महाबलिया होते बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। उसमें खेल प्रोग्राम परिक्लिष्टम च दिए तद राजसम उदारतम, ऐसे दान को राजस दान का। यत् दानम प्रत्युत प्रत्युपकारार्थम काले त्वयम् माम प्रत्युपकरिष्यति इत्यम, समय आने पर यह मेरे लिए अवश्य उपकार प्रदान करेगा इस भावना से देता है। फलम वासी दान से मैं भविष्यति, इसका इस दान का मेरे को कोई न कोई फल मिलेगा, स्वर्ग आदि मिल जाएगा, ऐसी भावना से देता है। अदृष्टमिति अदृष्ट फल को चाहता, दृष्ट फल नहीं चाहता प्रत्युपकार, प्रत्युपकार के अदृष्ट फल है, ये अदृष्ट फल को चाह रहा है। तद उद्देश्य पुनर्दियते च परिकृष्ट मैंने खेद संयुक्तम, खेद संयुक्त कर दे रहा है तो वो भी तद राजसम श्रुतम, राजस समझो। और तामस के बारे में और बिल्कुल उल्टा सुलटा है, वो तो देश काल पात्र देखा ही नहीं रहा, इधर देश काल पात्र देखा राजस ने, इन देश काल पात्र को देते वक्त ये सब आकांक्षा करके दे रहा है या खींच के दे रहा है, लेकिन ये तो ऐसा है देश काल पात्र कुछ नहीं देखता और दिए जा रहा फालतू इधर उधर। अदेश काले यदान अपात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदाहृतम, आदेश काल है न देश का विचार कर रहा है न काल का विचार कर रहा है, अपात्रों को भी दिया जा रहा है, पात्र सुपात्र कुपात्र विचार किए बिना कुपात्र पात्रों को भी दिया जाता है जो असत्कृतम अवज्ञातम तत्। अरे कैसे दे रहा है असत्कार है ले लो जबरदस्ती, मैंने असत्कार पूर्वक दे रहा है, देते वक्त भी कोई सत्कार मान के साथ नहीं देता, असत्कार पूर्वक दे रहा है, अवज्ञा अनादर पूर्वक देता है, ऐसा जो दान है आदेश काल अपुण्य देशे मिलेच्छ अशुचि आदि संकीर्ण, ऐसा देश में दे रहा है जहाँ मिलेच्छ लोग है अशुचि लोग है, ऐसे देश में दे रहा है संकीर्णी अकाले मैंने पुण्य हेतुत्व अप्रख्यात, पुण्य का साधन है ऐसा जो ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है ऐसे काल में दे रहा है। अर्थात संक्रांति आदि विशेष रहित, संक्रांत आदि विशेष काल रहित काल में दे रहा है। अपात्रेभ्यश्च मूर्ख तस्कर आदिभ्यो अपि, जैसे आज के सरकार को चढ़ावा चढ़ाते ना लोग नेताओं को घूस, ये घूस क्या दे रहे हैं हम लोग, ये घूस जो देना ये मूर्ख और तस्कर को देना, ये घूस देना महापाप है, इसी तामस दान कहते हैं। और मूर्ख तस्कर आदिभ्यो देश आदि संपत्तौ वा असत्कृत, मतलब देश काल पात्र को ही दे रहा है किंतु असत्कृतम, प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजा आदि रहितम, असत्कार पूर्वक देने का मतलब क्या, प्रिय वचन पूर्वक पाद प्रक्षालन पूर्वक पूजा आदि पूर्वक नहीं दे रहा है। अवज्ञातम पात्र परिभव युक्तंच, अवज्ञात मैंने पात्रता है उस पात्र को उसका परिभव करता हुआ, उसका अनादर करते ब्राह्मण को अब्राह्मण मानते हुए दे जाना, ऐसा जो चीज है वो सब यदानम तत्तामसम उदारतम। यज्ञदान तप प्रवृत्ति नाम सद्गुण्य कारणाय अयम उपदेश उचित, यज्ञ दान तप इत्यादि में जो विचार किया त्रिगुणात्मिका उनमें से भी मानव सात्विक प्रक्रिया से कर रहे हैं, सात्विक यज्ञ हो रहा है, सात्विक दान है, सात्विक तप है, सात्विक सब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ कुछ कमियां तो हो ही जाती, कर्मकांड है आज शत प्रतिशत सही तरीके से कर्मकांड तो कोई कर नहीं सकता, अंग प्रत्यंग को पूर्ण रूपेण विधि विधान से करने की चेष्टा कीजिए असंभव है, त्रुटियां रहेंगे ही उसमें, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाएगा रह जाता है, बहुत बाद में आपको ध्यान आएगा अगर ये तो छूट गया था, उस किंचित दोष रह गया है जिसके कारण से वह कर्म एक तरह से मीमांसा दर्शानुसार में एक भी अंग अच्युत हो गया तो वह कर्म निष्फल हो जाता है, उसकी सद्गुण्यता कैसे निर्माण किया जाए, उस दोष को दूर कैसे किया जाए, उसका संधान करने की तरीका क्या है, तो कहते ओम तत्सत इतना बोल दो बस यज्ञ पूरा हो गया, जो कुछ भी कमी है वह दान सफल हो गया, वह हर चीज सही हो जाता है, लेकिन वो भी श्रद्धा यदि अश्रद्धा पूर्वक करता है तो क्या होगा आगे बताएंगे, श्रद्धा पूर्वक ओम तत्सत इस बार निर्देश कर देता है, लेकिन इस बार हरि भी जोड़ देते हरि ओम तत्सत कर देते, करने से जो कुछ भी न्यूनता है वह समाप्त हो जाता है। कई लोग प्रवचन के बाद आप देखेंगे हरि ओम तत्सत करते हैं, क्यों कहते हैं इसलिए मान लो हमारे इस प्रवचन कथन करने में कहीं दोष हो गया, कहीं गलती निकल गई, अशास्त्रीय बात कह दिया गया या शास्त्र गलत रूप में पेश कर दिया गया, तो सब दोष साफ और माफ इसी के लिए करना पड़ता है। ओम तत्सत् निर्देश ब्रह्मण त्रिविद स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। कहते पुरा पहले ओम तत्सत्य क्या है, ये ब्रह्मण त्रिविध निर्देशो स्मृत विशुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म का निर्देश अभिधान संज्ञा रूपेण ये तीन शब्द प्रयोग होता है, ओम तत् और सत्। तीन शब्द तत् को लेकर तत्वमसी है, सत भी है, सदैव मगरासी देख विवाद द्वितीय, ऐसे ब्रह्म को सत सबसे कहा गया, तत् सबसे कहा गया, ओम तो है ही है, सबका आधार सब जगह विचार आ चुका है, मांडव्य तो पूरा उसी पर है। ओम तत् और सत इति त्रिविध ब्रह्मण निर्देश संज्ञात अभिधान रूपेण स्मृता स्मृति स्मृतिषु तेना उसी के द्वारा ब्राह्मणा वेदा यज्ञ विहिता तेना त्रिविधेन निर्देशेन उसी तीन प्रकार के निर्देश के माध्यम से ब्राह्मणों ने वेदों को यज्ञों को और वेद से विहित यज्ञों को वेद और वेद से विहित यज्ञों को सबको जो है विहिता निर्मित का पूरा अनादिकाल। ओम इति ब्रह्मा ऐसा उपनिषद में है, तत्वमसि सदैव स्वमेव मगर आसीत ये तीन मंत्र मुख्य है जिसके आधार पर कहा गया है। भाषिकार ओम तत्सत निर्देशो निर्दिश्यते अनेन निर्देश त्रिविध नाम निर्देश जिसके द्वारा निर्देश किया जाए लक्षित किया जाए तत्व को उसका नाम निर्देश अर्थात नाम। नाम का कथन किसके नाम का कथन, ब्रह्मण शुद्ध ब्रह्म का नाम कथन इन तीन शब्दों के द्वारा किया जाता है। कौन है वे शब्द, ओम तत्सत स्मृत मैंने चिंतित ऐसा स्मृत है चिंतित है वेदांतेषु शास्त्रेषु ब्रह्मविद्भिः ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा वेदांत शास्त्र में इन तीन नामों से उस ब्रह्म को समझा जाता है। ब्राह्मण तीन निर्देशेन इसी निर्देश के द्वारा त्रिविधेन निर्देशेन तेन मैंने तेन त्रिविधेन निर्देशन तीन प्रकार के निर्देशों के द्वारा ही वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता मन निर्मित सकल वेदों का निर्माण कर लिए और सकल वेद में विहित यज्ञों का भी विधि विधान के हम निर्माण कर लिया। आप कब पुराने पूर्व मिति निर्देश स्तुत्यर्थम निर्देश का स्तुति करने के लिए बात कही गई, उत्तरार्थ जो है स्तुति परक है। इति निर्देश स्तुत्यर्थम उचित निर्देश का स्तुति करने के लिए बात कहा गया, इसी ओम के द्वारा सारा चीज उत्पन्न हुआ है। वहां भी आप देखेंगे चांदी के उपनिषद में आठ चीज बताया, अंगा नाम रस इति करेगा आठ रसों का वर्णन करेगा, अमुक का पृथ्वी रस, अमुक का जल रस, अमुक का अग्नि रस, अमुक का वायु, अमुक का ही, अमुक का ही, आठ रस बताएंगे। फिर आठ रस का उसका भी सार क्या है, अरे ओम भूर भूर स्वा विहारति तीन बताया, विरावृति उनका भी सार क्या है ओम बता, ओम से ही सारा जगत पैदा, ओम से सकल वेद जल मन स्मृति का स्पष्टी का ओंकार शब्द है कि नहीं, ओंकार और अथ यही दो शब्द जो ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले कंटम भित्ता विनिर्यात हो तस्मात मंगल का अभाव थी ठीक है, इसलिए तस्मात ओमित्वाहित्य यजदान तव क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम। आप तीनों का प्रयोग बता रहे ब्रह्मवादी लोग इसीलिए ही ओम ऐसा उच्चारण करके यज्ञ दान तप और समस्त सादृशी क्रियाओं में विधानोक्ता क्रिया सततम् प्रवर्तन्ते विभिन्न प्रकार से वेद शास्त्र में विहित विहित समस्त क्रियाओं को जैसा विधान किया गया तदनुसार ही नहीं वही प्रवृत्त करते हैं सतम ने सर्वदा ब्रह्म वदनशीला नाम वेद कथनशील स्वभाव वाले ब्रह्म से ब्रह्म वाली से ब्रह्म ज्ञानी नहीं ब्रह्म वदनशीला नाम क्योंकि कर्मकांड का मतलब है कर्म करने का बात कह रहा है इसलिए ब्रह्म से तात्पर्य है वेद को कथन करने के स्वभाव वाले मैंने कर्म में निष्ठा त्रयी में निष्ठा रखने वाले ओम भाषा तस्माद ओम इति उदाहरित उच्चार्य ओम ऐसा उच्चारण करके प्रवर्तन्ते यज्ञादिस्वरूपभूत क्रियाएं निष्पादन किए जाते हैं। कैसे करते हैं वो? विधान उक्ता शास्त्र चोदिता, जो शास्त्रों से नीते तदनुसार करते हैं। वो भी कहा कभी कभार कहते नहीं, सतम सर्वदा ही ऐसे चले आया हुआ है। आज तक भी कोशिश यही करते ना लोग, जितना हो सके उतना विधि विधान से चल सके। जो सही पंडित होता है, जो झटपट पंडित, जट पुराणिक नहीं, जट पंडित होते हैं ना, जट जैसे भागने वाले बड़ी तेजी से, वो नहीं, जो शांति से करने की विचार करते हैं वो ऐसे ही करते। अभी पंडित पंडित करते हैं, अभी नवरात्र वगैरह में देखा, एक घंटे भी नहीं लगता है, पाठ हो गया। बोले तेरी भी कैसे कर दिया तुम, 700 श्लोक से ऊपर है, एक घंटा भी नहीं लगा, हो गया हर गला पर सब हो गया। तो फिर उसको अगले में भागन, अगले में भागन, अगले 4-6 जगह लेते और सवेरे से रात तक करते रहते। तो जजमान को भी कहते कोई नहीं, दोपहर के बाद भी हो सकता, खाना भी खा लेगा, वो जाके बैठ के पाठ करेगा। बोले कैसे करते, ये विधि विधान नहीं देखने वाले लोग, ब्रह्मवादी नहीं है, अर्थवादी है। हमने ऐसे भी देखा पंडित कहते हम तो एक ही जगह लेंगे। पहले जजमान बोलता है देखो भाई हम तो तुम्हारे यहाँ करेंगे, मार्टल पूरा 5,000 लूंगा, या तो बोल तो 500 देगा, हम 6 जगह जाएंगे, अधूरा अधूरा करेंगे, उल्टा पलटा तेरा नाश हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, साफ बोल देता है। जजमान भी खुश हो जाता है, नहीं ऐसे ही पंडित हमको चाहिए, आप आइए आराम, और आराम से जाएगा 6 बजे न गंगा जी नहा दो, 6 बजे पहुंच जाता है और 11 बजे तक लगा एक एक विधि विधान से ढंग से हर चीज संपुटित होकर के ढंग से पाठ होते हैं, वो भी खुश हो जाते थे। आरती जो करता है तो 1 घंटा उसको आरती में लग जाता है, इतना भावावेश में करता है वो, देखने लगता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो विधान होता उन्हीं को यहाँ लेना, जो विधि विधान से प्रेम भाव से भक्ति श्रद्धा से करने वाले उन लोगों भी, लेकिन यही मान के चलते हो भी पता नहीं फिर भी कहीं कुछ क्या पता। अरे वहीं पर वेदी में इधर उधर चलते हुए कोई चीटी मर गया, पैर से नहाया है नहीं, हत्या किया है, हत्या करना शुद्ध होना चाहिए ना, फिर उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुई तो शुद्ध कैसे होएगा, तो अशुद्ध अवस्था में सर कर दिया ना कर्मकांड, फिर अज्ञात अशुद्धि को लेकर कर दिया है, उन प्रकार के दोषों को भी निवृत्ति कर देगा यदि वो ओम कह देगा। इसलिए अगर इसी के द्वारा विधान होता सत्यम ब्रह्मवादी नाम सर्वदा ब्रह्मवादी नाम ब्रह्म वदनशीला नाम, वेद को ही कथन करने वाले, वेद को ही आसुर जीने वाले, उसके बारे में अगला मंत्र वाद दिया देखो, ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति शस्त्राणि शंसन्ति, ओम इत्यत्र प्रतिकरण प्रतिगृह्णाति, ओम इति सामानि गायन्ति। ओंकार पूर्वक सकल कार्य होता है यज्ञ मंडप में। ब्रह्मा भी जब अनुमति देता है कर्मकांड आरंभ हो, ओम कहता है तो समझ लेते हैं भैया आदेश हो गया, चालू कर दो काम। इसी प्रकार से ओम शस्त्राणि शंसन्ति होता है, जब कहो बोलना है ओम कहेगा, ये नहीं कह रहे आ रहा हूँ चुपल जा बोलो, जैसे आजकल के पंडित लोग बड़े बड़े मंडप में हिंदी बोले जा रहे हैं और उल्टे नहीं, वहाँ ओम के द्वारा एक दूसरे पर पूरा नजर रखते थे, पूरा उन्हें क्रम पता है सबको किसके बाद किसका, बस आदेश के देखते रहेंगे, ओम उसने बोला ना खटर चालू कर देंगे, और दृष्टि क्रमानुसार है ना तत्व ऋतु पर चले जाता है ऑटोमेटिक, इतना ट्रेंड होते हैं। अब बटावराम सर जब ट्रेनिंग देते थे बच्चों को देख के दंग रहते, पीटते थे इधर उधर देखा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे चंचल तो होते बस वो पीट देंगे, चंचलता से नहीं चले गए, यहाँ वेद पढ़ने आए हो, कर्मकांड सीखने आए हो, चंचलता कर रहे हैं। अब ऐसे शाम गान कराते थे आस पड़ोस के लोग, सुरसर तंग जरूर हुए होंगे, इतना जोर से धीमे बोलेंगे तो पीटेंगे, बीमारी क्यों आया क्योंकि यहाँ अब घर जा गाना बड़ा वेद मैंने वेद है पूरा फुल स्वर से बिल्कुल सही ढंग से गाना है। खेल के लिए प्रैक्टिस कराते थे यज्ञ में, तुम मध्वरी हो आज, आज तुम होता हो, तुम ये हो, तुम वो हो, करो सामने ऐसे चावल पकड़ा दिया, अग्नि तो जलाना है नहीं, ऐसे डालो करो प्रैक्टिकल करो, सब कराते थे थोड़ा सा हेड से पड़ता था अच्छी तरह, ये बुढ़ा का माल है इस उम्र में भी जो मारते तो लाल हो जाता, क्या बुढ़े में ताकत है 80 साल के थे तो हमने देखा, लेकिन ऐसे ही लोगों ने परंपरा की रक्षा किया हुआ है, परफेक्ट ट्रेनिंग। तब भी कहते ओम कहे बिना, ओम तसत कहे बिना सर्व दोष रहित होकर कर्म नहीं माना जा सकता, ऐसा स्वयं वेद वदनशील लोग कहते हैं। ब्रह्म वदनशील आराम ईश्वर ओम यदि अध्वर्यु प्रतिकरण गृहणादि प्रतिगृहणादि ओम यदि सामान्य गायंती उद्गाता चारों को लेना, ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गार चारों को ले लिया। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। अब आया वो तो बिल्कुल कर्मकांडी है, वो लोग तो बिल्कुल पक्का कर्मकांडी, तुझसे थोड़ा उठा मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला है, कर्म के साथ उपासना भी जोड़ रहा है, वो क्या कहेगा? केवल ओम नहीं कहेगा, ओम तप, वो तत् कहेगा। आप वो अभी ये मान रहा है वो तत् अहम अभी भेद है, यानी उपासना पूर्वक अंतगण शुद्धि द्वारा मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला है वो तत् इति उदाहृत्य कर्म वहां से अध्ययन कर लो। तत् इति उदाहृत्य और अनभिसंधाय च फलम, फल का अभिसंधान न करते हुए यज्ञ तव क्रिया दान क्रिया चिविदा क्रियन्ते, यज्ञ तप दान आदि विविध क्रियाओं को करता है कौन? मोक्ष कांक्षा भी क्रियन्ते, मोक्ष की आकांक्षा करने वालों के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। यह नफलाकांक्षी है और उपासना भी जोड़ दिया है, इसलिए उसको तत् करके वो कह करके ही दोषों का निवारण कर लेता है। वैगुण्यता का निवारण करके सद्गुण्यता का संपादन करता है। कर्मकांड की भाषा में है वैगुण्यता जो हुई है उसको दूर करके उस सद्गुण्य तक आपादन करने के लिए वो तप कहना। यानी आप पढ़ चुके हैं गीता में स्वधर्म और परधर्म कहना भाई सुनिश्चितार्थ कहा नहीं ना, विगुणोपी स्वधर्म, वहां पर विगुण शब्द प्रयोग किया, इसी स्वधर्म जो है वैगुण्यता पूर्व संपादन हो जाए वो भी श्रेष्ठ है, और परधर्म पूर्ण सद्गुण के साथ कर दिया आपने वह भी उचित नहीं है। वही बात या ध्यान पर रखकर कहना है कि जो व्यक्ति अपना स्वधर्म पालन कर रहा है उसमें जो वैगुण्यता आ जाए तो उस वैगुण्यता को दूर करके सद्गुण का आपादन करने के लिए प्रक्रिया बताई जा रही है। भाष्यकार कहते हैं तदिति अनभिसंधाय तदिति ब्रह्माभिधान उच्चार्य, तत् ऐसा ब्रह्म का कथन का उच्चारण करके अनभिसंधाय च कर्म न फलम, और कर्म का फल का अभिसंधान न करके यज्ञ तप क्रिया, माने यज्ञ क्रिया तप क्रियाश्च यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च वेदा क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण, खेती का दान, जमीन का दान, सोने का दान, चांदी का दान, पैसा दान, कपड़ा दान, अन्न दान, अनेक प्रकार के दान आदि क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते संपादयन्ति के मोक्ष कांक्षी भी, मोक्षार्थी और मुमुक्षु भी, मोक्षार्थी मुमुक्षुओं के द्वारा। अब यहाँ मुमुक्षु जो बन जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाता है तो समझता है हमें कुछ करना है, अब तो लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं। अरे अरे यज्ञ ने दान ने तपसा अनाज लेना, उसी के आधार पर कह रहे हैं मुमुक्षु को भी यज्ञ दान तप करना चाहिए और वैगुण्यता का निवारण करने के लिए ओम तप के प्रयोग करना चाहिए। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सद्भावे कोई वस्तु अस्तित्व उपलब्धव्य, कठोर परिषद यमराज जी ने नचिकेता को कहा अस्तित्व उपलब्ध है करके तुम पहले स्वीकार करना जान लो, सत करके कह दो है अस्ति सदिदम अस्ति, सत भाव को स्वीकार कर लो आप, आत्मा अस्ति आत्मा एव अस्ति सदरूपेण अन्य सर्वम ये दृश्य तद असत, इस प्रकार से जान लेगा साध भावे। और जो कोई भी सत्कर्म कहीं भी किसके द्वारा भी किसने सच बोला, किसने आपके किसी से भी मदद कर दिया, अरे तो साधु कर्म साधु भावे चक्रते सती सदित्य प्रयोजित है, उसमें भी लेकिन वैगुण्यता आ जाता है, किस चीज के अस्तित्व मानने में, किस चीज के साधु भाव का कथन करने में भी अहंता ममता वगैरह आ जाते हैं, उसका निवारण है तो सत्य प्रयोजित है, सत्य ऐसा कहना। हरिओम तत्सत इसे कह देते हैं, ऐसा कहने से उस कर्म कृत अहंता ममता फल क्या फलाकांक्षा तो कर ही रहे हैं है? लेकिन उसके बावजूद भी अंतर में अविद्या लेश के कारण से कभी न कभी भीतर अहंता ममता उसका घुसा हुआ रहता है, वो निकलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार आते हैं जब हम इतना पढ़ाते हैं, जब बीमार वगैरह हो जाता है ना ब्रह्म ज्ञान पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब शरीर बीमार पड़ा है और कोई विद्यार्थी आके न पूछे तो लगता है देखो इतना पढ़ाते हैं बेवकूफों को, इतना भी नहीं गई गुरु जी बीमार है को तो देखना तो चाहिए आकर के, कोई है नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखना तो चाहिए, नहीं देखते है क्या पढ़ाई, वैराग्य हो जाता है पढ़ाई से, इसलिए मतलब अभी ब्रह्म ज्ञान कच्चा है, ऐसे पढ़ाने वालों में ब्रह्म ज्ञान अभी बहुत। क्यों आकांक्षा कर रहे हैं? अरे आप अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, बात खत्म। स्वाध्याय कर रहे हैं, इसे कुछ को लाभ हो रहा है तो आप उसे आकांक्षा क्यों कर रहे हैं? पहले बोल चुका प्रतिपकार की आकांक्षा की, प्रतिपकार आकांक्षा किए बिना करियर प्रतिपकार की आकांक्षा कर रहे हैं, मतलब जब बीमार हो जाऊं तब ये आकर के हमारी सेवा कर, ये आकांक्षा है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। सारे पढ़ाने का फल उसी में चौपट हो गया। अभी नहीं आवे क्या करे, वो तो उनके जा रहे, वो तो उनका अपना कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य समझे वो करे, लेकिन अपने अंदर से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी इधर से पढ़ने वालों को भी पढ़ाने वालों से किसी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो मिल रहा है ठीक, पूछो जवाब मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। श्रवण करने के लिए स्वाध्याय हो रहा है उतने से मतलब, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना, जैसा जैसा अंतकरण शुद्धि होते जाता है सब साफ हो जाएगा, सब ठीक है। उतना धैर्य, इसलिए कश्चित धीरा, कश्चित धीरा गीता में कितने बार आया, अन्यत्र आता है उपनिषदों में, सब जगह धैर्य का अभाव है, ये सब काम बिगाड़ रह जाता है। अभी बीच धैर्य क्या, इसलिए यहाँ पर भी कहते साधे सही चेतात प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ इच्छते। इसलिए प्रशस्त कर्मों में भी इसी प्रकार से सत शब्द को हे पार्थ यहाँ जान के करे, यथा प्रता का संबंध से तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे अस्तित्व के कारण से ही तुम प्रता पुत्र पार्थ नाम से पुकारे जा रहे हो। ये तुम मृत पुत्र होते तो तुम कोई पार्थ करके नहीं पुकारते, कहते मुर्दा है ये, चलो ये तो कहते जात फिर अस्थि, जायते के बाद ये अस्थि नहीं है उसका नामकरण नहीं होएगा। जायते के बाद जिसकी अस्थि है उसका नामकरण किया जाता है, जाए के बाद साक्षात झटी जी अंतिम विकार आगे मृत हो गया, उसका नामकरण करोगे मुर्दे को रख करके 10 दिन है, जो घर में मरे निकल जाते हैं कहीं, निकलते मर जाते कहीं, क्या उन्हें नामकरण होगा? नहीं, उसके एक नाम सारी दुनिया प्रसिद्ध है क्या? शव है, मुरा मरा है, मृत है, मुर्दा है, यही संज्ञा प्रसिद्ध है उसका, एक ही संज्ञा होगा सबकी क्या? शवहा। और काम क्या होगा? जलाना, और कुछ काम नहीं। इसलिए कहते अस्थि जो होता है सब भावे सत्य है पार्थे थी नान्य, तुम अस्तित्व से विशिष्ट हो, अतव पुता प्रथा पुत्रो यथा तस्मात हे पार्थ, सद्भावे के लिए जान करके संबोधन हे पार्थ किया गया। देखिए भाष्कर कहेंगे ओम तत्शब्द और विनियोग उत्तम, ओम शब्द का विनियोग और तत् शब्द विनियोगों को स्पष्ट रूप में कह दिया गया है। अतः इधानी सत शब्द से विनियोग कथित है, और इस समय सत शब्द के विनियोग को भी कथन करने जा रहे हैं। सद्भाव इति असत सद्भाव तथा विद्यमान से पुत्र से जन्मनी, पहले असत था और अब सद्भाव हो गया, जैसे विद्यमान से पुत्र से जन्मनी, विद्यमान पुत्र का जन्म, क्या पुत्र का जन्मनी? भाष्यकार सतर्क है पुत्र से जन्मनी नहीं कह रहे हैं, विद्यमान से पुत्र से जन्म चेत तरी यथा उच्चते सद्भावे थी, पहले नहीं था और अविद्यमान होकर जन्म हुआ है ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे पुत्र में कहते अस्थि व्यवहार होता है। तथा सद्भावे इसी प्रकार सद्भाव में भी, ये सद्भाव का दृष्टान्त हो गया, सद्भाव का व्याख्या है, तथा विद्यमान से पुत्र से जन्मनी, पहले असत था और अब सद्भाव हो गया, अर्थात पहले अविद्यमान पुत्र अविद्यमान रूपेण जन्म होकर अनुभव में आ रहा है। सद्भावे असल वृत्तस्य असाधो, साधुभाव में भी आप क्या विचार करते हैं, कोई व्यक्ति असल वृत्ति वाला है, आप क्या कहोगे उसको? ये असाधु है भाई, ये गलत है, इसका संग करना उचित नहीं है, ऐसा कर आप उसको त्याग देते हो। असद्वृत्तस्य असाधो सद्वृत्तता सद्भाव, असद वृत्ति को अपनाए व्यक्ति को आप असाधु भाव वाला कहते हो, सदवृत्तियों को अपनाए व्यक्ति को साधु भाव वाला कहा जाता है। तस्मिन् साधु भावे च सती सत इत्येतत् विधानम् ब्रह्मणः प्रयुज्यते, हर साधु भाव का होने पर सत करके ही ब्रह्म का नाम को प्रयोग होता है। और आप पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, सब लोग कहते सद वचन महाराज, कोई भी बात आप कहो सद वचन नहीं कहते। और जो कुछ पंजाब वाले घूमे हैं आप लोगों को भी मालूम है, पंजाबी कोई आ जाए आश्रम में तो भी क्या, आप कुछ भी बात कहेंगे ना एक ही बात उसके रटन रहेगी, सदवचन सदवचन, हाथ जोड़े रहेगा सदवचन, कुछ भी कहो गधे को घोड़ा कह दो सदवचन मारा, वो कभी उल्टा नहीं, और क्यों? वो इतना जानता है आप संत है, आपका वचन कभी झूठा नहीं, इतनी अंधविश्वास के साथ चलता है, ऐसे भी अंधविश्वास, क्योंकि आज इस वेश में ही रहने वाले जितना झूठ बोलते हैं शायद संसार में कोई ग्रस्त नहीं बोल सकता, उतने बोलते हैं, उसके बावजूद भी वो हमको कभी कभी तो बड़ी दया आती, देखता हूँ तो सोचता हूँ कैसी गाय है ये, है इतनी सीधी गाय, इसको जैसे चाहे दोहन कर लेते हैं हमारे साधु महात्मा लोग, जैसे चाहो वैसे दोहन। लेकिन आज भी लोगों के अंदर भावना है इस वस्त्र के प्रति, भले ही वो लोग भी जान चुके हैं काफी, उसके बावजूद भी कहते उनका कर्म उनके हाथ में, हम क्यों जाए, हम तो ये मान के चल के सदवचन है और हम इनकी सेवा कर देते हैं, बाकी जगह बेचे चाहे खाए चाहे औरत में डाले, हम नहीं जाने, वो जाने से काम। ऐसे भावना करके आज भी लोग सेवा करते हैं, बड़ा आश्चर्य। इसलिए क्यों कहते वो मानते कि सद्भाव सात भाव है, इसलिए सदित अभिधानम ब्रह्म प्रजते सत ही नाम जो ब्रह्म का प्रयोग करते हैं तत्रुच्छते अभिधीयते। ऐसे कार्य होने पर या ऐसे बातों को सुनने पर ऐसा लोग कथन करते हैं सत है ये सदवचन है सत कार्य है, ऐसा लोग कहते हैं। कब प्रशस्ते कर्मणी विवाहादो, विवाद हो गया हाँ गायब हो गया, विवाहादो विवाह विवादो नहीं है, विवाद में कोई सत्कर्मों का क्या, विवाद में नहीं, विवाद में कहीं भाषु विवाद कर लड़ाई लड़ा झगड़ा कर रहा है भाई, ये तो असत है, असत थोड़ी बोला जाएगा, इसमें गलत छपी है। विवाहादो हकार नहीं है, हा नहीं है पूरा का पूरा, तथा सच्छब्द पार्थ युजते प्रयुजते तक, ऐसे स्थिति में ही हे पार्थ सब जगह प्रयोग होता है। यथा जब नीचे टीका कर लगे प्रथा पुत्रित्व पार्थ शब्द यथा इति सूची ना संबोधन, यथा प्रथा का पुत्र अगर तुमने जन्म लिया और अभी विद्यमान हो जिंदा हो इसे तुमको सत कहा जाएगा। इतना ही नहीं तुम साधु कर्म भी करने जा रहे हो, धर्म युद्ध करने जा रहे हो और यह प्रशस्त कर्म एक क्षत्रिय के प्रति, अतः तुम्हारे इस कर्म को लोग क्या कहेंगे सत्कार्य कहेंगे। ये लक्षित करने के लिए ही यह हे पार्थ संबोधन दिया गया है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। एक और श्लोक सत के विनियोग के बारे बता रहे हैं, सत का विनियोग इनमें भी होता है, जो पूर्व में उक्त था यज्ञ तप दान उनमें भी सत शब्द का प्रयोग होता है। अरे इसलिए जान के कह रहे अर्थात कहने का तात्पर्य केवल ओम का प्रयोग नहीं करना, केवल तत् का नहीं केवल सत का नहीं, ओम तत् सत तीनों का प्रयोग जान करके, पहले वाले में भी यज्ञ दान तप है, दूसरे में भी यज्ञ दान तप है, तीसरे में भी यज्ञ दान तप है, ये विशिष्टता है। लाभ क्या होगा, ओम का लाभ उस दृष्टिकोण से, तत् का लाभ अलग बताया गया, सत का लाभ अलग बताया गया, इन प्रयोग तीनों का समुच्चय होता है। यज्ञ तपस दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, यज्ञ मने के कर्म में तप मने तप में दान मने दान में, यह स्थिति जो स्थिति है उसी स्थिति को सत छप से विद्वान लोग कहते हैं। इतने नहीं कर्म चैव तदर्थियम सैत्येवा विधीयते, कर्म भी जिस संविधान त्रय प्रकृति है उसके लिए जब किया जा रहा है, जब ईश्वरार्थम ईश्वर प्रत्यर्थम इसे प्रयोग करते हैं लोग संकल्प में, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए है ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जा रहा है, तदर्थियम ने ईश्वरार्थियम ईश्वरार्पण बुद्धि से भी आप जब भले कर्मों को कर रहे हो तो भी सैत्यवा विधीयते, तब भी उसको सक्षम से कहा जाता है। भाष्यकार कहते हैं देखिए यज्ञ मने यज्ञ कर्मणी या स्थिति यज्ञ कर्म में जो स्थिति है, इसी पर तपसी चाहिए स्थिति ही तप में जो स्थिति है, दाने चाहिए स्थिति ही और दान में जो स्थिति है, सा स्थिति रेव साच सरितुच्छते विद्वत भी, उस स्थिति को ही विद्वानों के द्वारा सत सब से कहा जाता है। कर्म चाहिए तदर्थियम और कर्म भी तदर्थियम एव अथवा यस्या विधान त्रयम प्रकृतम तदर्थियम, अगेन कर्म चैव तदर्थ्यम, कर्म को कर्म के लिए किया जा रहा है, एक कर्तव्य ले लिया, कर्म आपने कर्म के लिए ही कर रहे हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, कोई विचार नहीं, कर्तव्य रूपेण ये मेरा कर्तव्य है, कर्म मेरा कर्तव्य है, वर्णाश्रम अधिकार अनुसार प्राप्त कर्म है इसको मैं करूंगा, इतनी भावना से कर रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि देखो वो, अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं यस्य विधान त्रयम् प्रकृतम, जिस शुद्ध ब्रह्म का ईश्वर का अभिधान त्रय प्रकृति है तदर्थियम, उस ईश्वरार्पण उस ब्रह्मार्पण से या ब्रह्मानुभूति के लिए ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मावतम अश्लोक में नीचे दिया हुआ है, उस हिसाब कर रहे हैं तदर्थियम वा यज्ञ दान।